Заява. Другі бывае дабрадзей, пашану страціўшы ў людзей, на тым часамі спаганяе, што прозвішча мяняе. Не помню месяца і дня, недаўна неяк адна свіння свайму там старшыні ці заву так накрамзоліла заяву. Ад грамадзянкі вёскі свінюхі, хляўцоўскай акругі, што перанесла здзекі пугі, як панаваў пастух трахім, а да блавухае свінні каравай заява. Я, прылажыўшы ніжай капыты, заяўляю аб тым, што з усёю сваёю раднёю не хачу болей звацца свіннёю, бо свіння і за лаянку часта ўжываецца, а мне гэта не падабаецца. Вось і прашу даць імя мне новае, падмацаваўшы яго пастановаю, каб не кожны хам калоў вочы нам, і каб спагнаць заўсёды мела правая, калі асмеліцца абразіць хто. І распісалася пярэднім правым капытом свіння каравая. А старшыня той розум меў. Завіся, кажа, ты хоць леў, аднак жа як свінню не кліч, яе заўсёды выдасць лыч.